nocy, co wokół mnie zapada, czarnej jak samo piekła łono. Bogu czy Bogom dzięki składam za duszę swą niezwyciężoną. W tego, co cierpię tu okowach, ani się krzywię, a pod chłostą trafu krwią spływa moja głowa, lecz ją niezmiennie trzymam prosto. Poza padołem tym goryczy, tylko się strach przed cieniem czai. Grozie lat, chociaż z nią się liczę, przystępu w głąb serca nie daje. Nieważne, jak jest wąska brama i spiskar, jak się ciągnie zwojem, bo swego losu jestem panem i kapitanem duszy swojej. Thank you. Manifest niezależności i wiary we własne siły Henleya to motto płyty duetu Monster God Invictus. Tak jest też zatytułowana ta kompozycja, która wybrzmiała przed momentem. Zresztą wiele mądrych słów tutaj, nie tylko napisanych przez muzyków tego zespołu, nie tylko napisanych przez Wojda. W kompozycji, której słuchaliśmy na otwarcie spotkania z tą płytą, ale również autorstwa chociażby Baudelaire czy Edgara Allana Poe. Zwracam Państwa uwagę na tę płytę, zwracam Państwa uwagę na możliwość wysłuchania tego materiału na żywo, chociażby 16 czerwca we Wrocławiu, no i oczywiście w ramach edycji tegorocznej Castle Party, grupa Monster God się pojawi. A u nas jeszcze jedna propozycja. Fire and Ice. wielu zawirowaniach personalnych do grupy Cabaret Grey dołączyła Nela Sajdak, wokalistka, która na koncertach potrafi zahipnotyzować słuchacza nie tylko swoim śpiewem, ale również charakterystycznym i oryginalnym sposobem przeżywania muzyki. Grupa Cabaret Grey w marcu uraczyła nas singlem z trzema kompozycjami. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak dalej potoczy się kariera tego zespołu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby sprawdzić ich na żywo, to 23 czerwca pojawią się m.in. na festiwalu Podwodny Wrocław. Również będą w tym roku, konkretnie 11 lipca w Bolkowie. Jeszcze jedna propozycja tej formacji Empty. Here I am. programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Jeszcze przez pół godziny będziemy podróżowali księżycowymi szlakami. Tym razem znajdujemy się w sekcji polskiej grupa Gods on Medicine. Bardzo dobra ostatnia płyta FA jest już z nami od trzech miesięcy, ale nie zaprezentowaliśmy Państwu jeszcze jednego szczególnego również dla artystów nagrania, o czym grupa Gods on Medicine nas informuje. Historia, jaka stoi za tym nagraniem, miała na imię Aylan Kurdi. Jemu też dedykowany jest ten utwór. Obojętność bywa wyrokiem śmierci. Aylan był trzyletnim syryjskim uchodźcą pochodzenia kurdyjskiego, który utonął wraz z matką i bratem przy próbie przepłynięcia Morza Śródziemnego. Podczas kryzysu migracyjnego w Europie zdjęcia jego ciała wyrzuconego na plaży obiegły media, wywołując wstrząs światowej opinii publicznej. When the world falls into pieces, put your breath inside of mine. Lay your head on my shoulder, the last place where you won't fall apart. Fear is deep, white and dark as the sea under your feet. In the downtown, I gave you my word, light will shine on your face. Andrzejowi kibicujemy od 1999 roku, od płyty Retro. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, ale o ile mnie pamięć nie myli, to w jednej z pierwszych trzecich stron Księżyca już sięgnęliśmy po to wydawnictwo, a wtedy to selekcja była okropna. No i na najnowszej płycie AFA grupa nie zawodzi. Wspomagają ją między innymi Inga Habba, jak również Baśnia Lipińska. Świetne wokalistki, 11 cudownych kompozycji, różnych stylistycznie, ale tworzących jednak całość. Myślę, że warto zwrócić uwagę na tę płytę nagraną w Nomen Omen Soyuz Studio, zresztą prezentowany wcześniej Monster God również nagrywał w tym jakże pasującym do trzeciej strony Księżyca studio, a właśnie w trzeciej strony Księżyca w programie trzecim Państwo słuchają. pełnia@polskieradio.pl to jest adres, pod którym jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji, nie tylko w trakcie trwania audycji. www.tsk3info to strona oficjalna, jest również strona zarządzana przez panna Annę i Baśnię facebookowa i tutaj w tej chwili najwięcej się dzieje. Dziękujemy za wszystkie zdjęcia, które Państwo przesyłali. Prosimy o więcej. A propos koncertów, wspomniałem o koncercie grupy Cupboard Grey na tegorocznej edycji festiwalu Kasy Party. To jest ciekawostka, bowiem oni zagrają w środę. Po raz pierwszy ten festiwal rozpocznie się nie w czwartek, a już w środę będzie jedna impreza i to właśnie między innymi Cupboard Grey na niej się pojawi. A ta zasadnicza część festiwalu to od 12 do 15 lipca. No i headlinerami, głowa może zaboleć od headlinerów. Sama Project Pitchfork, Apoptygna Berserk, The Beauty of Jemina, która jest w bardzo dobrej formie, sprawdziliśmy to niedawno. God Minister, Death in Rome, który był już prezentowany w trzeciej stronie Księżyca, The Eden House, który zawsze jest w dobrej formie. Moritz Made in Poland, Theater of Hate, The Last Days of Jesus, Toror, który zagrał niesamowity koncert również w Lipsku, o czym nie wspominaliśmy, The House of Usher, Escape with Romeo i wielu, wielu, wielu, wielu innych. Na pewno warto odwiedzić zamek w Bolkowie i na dziedzińcu tego zamku w tej niezwykłej atmosferze, która jest co roku, wysłuchać koncertów. A teraz dalej pozostajemy w sekcji polskiej, ale jakby zmienimy już nastrój. aż do wybrzmienia. To też zaległość. Ta płyta miała być zaprezentowana w tej audycji wrześniowej ubiegłego roku. Nie do widzenia, tak jest zatytułowany ten krążek. 11 lipca 2017 roku ukazał się nakładem wydawnictwa Rage in Eden. 9 utworów łączących elektronikę z neoklasycznym minimalizmem. Za całość odpowiedzialne są 3 osoby. Przede wszystkim Andrzej Kryszpin, który pisze teksty, śpiewa, komponuje muzykę. Będąc artystą fotografikiem, nadaje swoim utworom specyficzny rodzaj obrazu. Druga osoba to Wojciech Orszewski, który gra między innymi na gitarach i na instrumentach elektronicznych. Zajmował się również produkcją i miksem. No i trzecia osoba, Stanisław Marinczenko, wykształcony muzyk, kolejny wykształcony muzyk, bo wszyscy w zespole Nox Vox są wykształconymi muzykami. On zagrał przede wszystkim na akordeonie, na harfie, nie stroni również od bazuki. A co sam zespół ma do powiedzenia o sobie? Głos nocy, historie ze snów pełne magii i poetyckich niedopowiedzeń. Pieśni o przeczuciach, ledwie widocznych znakach, zapowiadających ludzkie dramaty. Zdarzenia ukryte w niedowidzeniach, wspomnieniach zacieranych przez czas. Folklor miasta zanurzonego w XXI wieku, przewrotnie bliski spotkaniu w blasku świec. Nastrojowi dawnej chaty naszych przodków, gdzie tworzenia wydarzenia z własnego życia ubierało się w metafizyczną treść, odzyskując choć cząstkę z codziennych niedowidzeń. Dziękujemy Państwu za ostatnie 4 godziny. Zapraszamy na pokład statku TSK 28 czerwca. Za chwilę Piotr Łodej, Marek Starzyk, Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia, a na zakończenie Traces to Nowhere.